Wybierz prąd i gaz z usługami serwisantów Taurona. Zyskaj pomoc i bezpieczeństwo. Zamów na tauron.pl/serwisanci. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 maja, minęła 19. Karolina Kozińska, zapraszam na Serwis Trójki. Prezydent odwiedził historyczną polską osadę Adampol w drugim dniu wizyty w Turcji. Spotkanie Biden-Putin 16 czerwca w Genewie. Do czwartku można zgłaszać kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. W drugim dniu wizyty w Turcji prezydent Andrzej Duda odwiedził Adampol, historyczną polską miejscowość w tym kraju. Jej mieszkańcy zostali uhonorowani za kultywowanie polskich tradycji i mowy. Jak podkreślał prezydent, Polacy na stałe wpisali się w lokalną historię tego kraju. Jest tak wiele miejsc polskich tutaj na tej tureckiej ziemi, która przez to, że wsiąkał w nią pot ludzi pracujących tutaj na roli, posługujących się polską mową, przez to, że kości ich spoczywają na tym cmentarzu, stała się zarazem i turecką, i polską wspólnie. Ostatnim punktem wizyty pary prezydenckiej w Turcji było spotkanie z polskimi żołnierzami w bazie Incirlik. Jutro prezydent leci do Gruzji. Prezydenci Stanów Zjednoczonych i Rosji Joe Biden i Władimir Putin spotkają się 16 czerwca w Genewie, poinformował Biały Dom. Informację tę potwierdził Kreml. Według agencji AFP przy okazji tego spotkania prezydent Biden zamierza rozmawiać o reżimie Aleksandra Łukaszenki na Białorusi. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Kreml poinformował, że znany jest ogólny zarys tematyczny spotkania prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych, a szczegóły wciąż są uzgadniane. Chodzi o dyskusję dotyczącą dalszego rozwoju rosyjsko-amerykańskich stosunków, kwestie strategicznej stabilności, a także aktualne tematy dotyczące sytuacji międzynarodowej, w tym współpracę w walce z pandemią koronawirusa i uregulowanie lokalnych konfliktów, podały służby prasowe Kremla. Lot do Genewy będzie dla Władimira Putina pierwszą podróżą zagraniczną w okresie pandemii. Ostatni raz prezydent Rosji przekraczał granice swojego kraju w ubiegłym roku, gdy leciał do Izraela i Palestyny. To pierwsze spotkanie prezydentów Joe Bidena i Władimira Putina. Wcześniej politycy spotkali się w 2011 roku, gdy Władimir Putin był premierem, a Joe Biden wiceprezydentem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do czwartku można zgłaszać kandydatów na nowego rzecznika praw obywatelskich. Niezależna senator Lidia Staroń powiedziała, że jeśli pojawi się propozycja jej kandydowania, to na pewno ją rozważy. Jej kandydaturę miało zgłosić Porozumienie, a poparcie PiS miał zadeklarować prezes partii Jarosław Kaczyński. Jestem rzecznikiem obywateli, ludzi od lat. Zobaczymy, dzisiaj nie jest otwarta jeszcze sprawa zgłoszenia kandydatur, więc zobaczymy, jaka będzie sytuacja. Parlament wcześniej już czterokrotnie bezskutecznie próbował wybrać następcę Adama Bodnara. Rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. To był pierwszy tak poważny egzamin w ich życiu. Za ósmoklasistami egzamin z języka polskiego. Do wyboru były dwa tematy. Wypracowanie na temat pana Tadeusza albo rozprawka o sytuacji, w której można poznać samego siebie. Uczniom ze szkoły nr 51 w Olsztynie egzamin nie sprawił żadnej trudności. Łatwiejszy niż próbny. Postanowili zrobić nam psikusa małego, bo na próbnym był pan Tadeusz i się okazało, że tutaj też był pan Tadeusz i to mnie zdziwiło trochę. Dla mnie pan Tadeusz to jest jedna z przyjemniejszych lektur do czytania, do omawiania, do wypracowań pisania, więc się cieszyłem, że pan Tadeusz, nie jakieś Fowadis albo inne. Nie spodziewałam się pana Tadeusza, myślałam, że będą na przykład Kamienie na szaniec albo Opowieść wigilijna, ale to nie było źle. Chociaż każdy obstawiał Kamienie na szaniec albo Zemstę, a był pan Tadeusz. Jutro przed uczniami królowa nauk, czyli matematyka, a w czwartek język obcy. Nowoczesną łódź wyścigową napędzaną energią słoneczną zwodowano na krakowskich bulwarach wiślanych. To najnowsze dzieło studentów Akademii Górniczo-Hutniczej z koła Solar Boat. Pojazd ma hydroskrzydła, dzięki którym może niemal latać, osiągając prędkość nawet 40 km na godzinę, mówi główny sternik i konstruktor łodzi Michał Szewczyk. Cudownie jest wsiąść pierwszy raz do tej łódki i przekonać się, że to, co się budowało przez 2 lata, samemu projektowało i lepiło własnymi rękami w tym warsztacie na AGH, że to nie tylko pływa, ale też działa tak, jak się zaplanowało. Pływaj po wodach świata, rozsławiaj imię konstruktorów i AGH. Oprócz łodzi wyścigowej studenci zbudowali także autonomiczną łódź badawczą, którą będzie można wykorzystywać do skanowania i mapowania dna jezior, a także poszukiwania zaginionych osób. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. 19 na tak, 8 na nie. Tak wygląda sytuacja ze szczepieniami w piłkarskiej reprezentacji Polski, która w Opalnicy szykuje się do Mistrzostw Europy. Czterech z niezaszczepionych zawodników posiada w organizmie przeciwciała. Czterech najwyraźniej poza Polską reprezentuje też krótkowzroczny trend antyszczepionkowy, pogłębiony zapewne doktoratami z hepatologii. Ręce opadają. Wracając do zgrupowania, dziś z dziennikarzami spotkał się młodzian Jakub Moder. Jeszcze rok temu mogłem bardziej marzyć o tym, żeby dostać to powołanie, żeby wyjechać na to Euro i myślę, że fajnie, że mogę tutaj być przed tak wielkim turniejem. Ostatnie Euro oglądałem w telewizji, ostatni Mundial też oglądałem w telewizji. Na pewno zawsze marzyłem o tym, żeby wystąpić na Euro czy na Mundialu z reprezentacją Polski, więc to jest na pewno super sprawa dla mnie i teraz muszę zrobić wszystko, żeby pokazać trenerowi, żeby w bezpiecznym składzie na ten mecz inauguracyjny. Do Euro szykuje się też reprezentacja Niemiec. To ostatni turniej, w którym Die Mannschaft poprowadzi Joachim Löw. Po nim to już pewne kadrę poprowadzi dotychczasowy trener Bayernu Monachium Hansi Flick. Wróble ćwierkały o tym od miesięcy. Dziś nastąpiło oficjalne potwierdzenie i parafowanie 3-letniego kontraktu. Idziemy dalej trenerskim tropem. Gennaro Gattuso bezrobotny był niecałe 2 dni. W niedzielę wyleciał z roboty z Napoli. Zresztą w kuriozalnych okolicznościach. Zwolnił go za pomocą Twittera kontrowersyjny właściciel klubu z południa Włoch Aurelio De Laurentiis, przy okazji przesyłając uściski dla jego żony i dzieci. Dziś ogłoszono, że poprowadzi inny zespół Serie A, Fiorentinę, której bramkarzem jest Bartłomiej Drągowski. Maja Chwalińska tymczasem nie zadebiutuje w tenisowym turnieju wielkoszlemowym. Odpadła w pierwszej rundzie kwalifikacji do Roland Garros. 6-3, 5-7 i 2-6 uległa Egipcjance Majar Sherif. Kibicom siatkówki przypominamy jeszcze, że nasze panie zaczynają właśnie pierwsze spotkanie w Lidze Narodów. Rywalkami Polek gospodynie imprezy włoski, turniej w tak zwanej bańce odbywa się w Rimini i potrwa bity miesiąc. Znów o sporcie na naszej antenie po 21:00. Wtedy powinniśmy już znać rezultat tego spotkania. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A jutro pogoda nieco się poprawi. Słońce przeplatać się będzie z chmurami, z których gdzieniegdzie padać będzie przelotny deszcz. Termometry pokażą od 14 do maksymalnie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Uwielbiam te nasze babskie zakupy. Zawsze kończą się tak samo. W Hebe. I trudno się dziwić, skoro w Hebe są takie okazje. Zobacz, zestaw Biolik w świetnej cenie. Wow, moje ulubione kosmetyki Biolik razem. Jest serum nawilżające Biolik, które sprawia, że moja skóra staje się miękka i sprężysta. I jeszcze serum pod oczy. Te chłodzące kuleczki tak przyjemnie masują skórę. A cienie i zmarszczki pod oczami znikają w mgnieniu oka. Właśnie czegoś takiego szukałam. Ty też już teraz przyjdź do Hebe. Albo wejdź na hebe.pl i kup zestaw Biolik w wyjątkowej cenie. Hebe. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. GH+. Dlaczego u nas nie ma motela? Dobry wieczór w programie trzecim Polskiego Radia. Wita Państwa Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska. Dziś przypada 60. rocznica urodzin Roberta Brylewskiego. Urodził się 25 maja, jak się można domyślić, 1961 roku w Warszawie. Zmarł 3 czerwca roku 2018. Niestety nie ma go między nami już od paru lat, ale cały czas jest muzyka, którą pozostawił po sobie w różnych, nagrywana w różnych składach pod różnymi szyldami i dziś właśnie zamierzam przypomnieć część tej muzyki. Jest z czego wybierać i od razu przechodzimy do kolejnej porcji nagrań. Oczywiście chronologicznie. Kryzys, koniec lat 70. Robert Brylewski na gitarze i jako wokalista, Maciej Góralski na perkusji i teksty. Robert z kolei to kompozycje. Przede wszystkim. No to skoro już jesteśmy przy tych najwcześniejszych nagraniach zespołu Kryzys i telewizja za nami, to teraz Małe Psy. We'll be right back. mam dość, a wcześniej małe psy. Można mieć pewne zastrzeżenia do jakości realizacji tych nagrań. Kryzys, w ogóle nie mam szczęścia do płyt, do nagrywania płyt. No ale było parę reedycji i dzięki temu te utwory są dostępne i można do nich wracać. Zanim przejdziemy do drugiego zespołu dzisiejszego bohatera, czyli Roberta, warto jeszcze powiedzieć, że Kryzys to był jeden z najwcześniejszych polskich zespołów punk-rockowych i absolutnie najważniejszy. Myślę, że co do tego nie ma wątpliwości. Tak jak wspominałem, w Kryzysie muzyką głównie zajmował się Robert. Teksty pisał Maciej Magura-Góralski. Potem, już po rozpadzie zespołu, do założenia brygady Robert przystąpił razem z Tomkiem Lipińskim. I tutaj już podział ról był nieco inny. To znaczy Tomek prawie wszystko śpiewał. No i teraz, zanim jeszcze przejdziemy do brygady, to Kryzys raz jeszcze i w takim utworze, jednym z chyba z tych najbardziej charakterystycznych i przyznam szczerze chyba moim ulubionym z tego najwcześniejszego okresu. Patrzę z domu, Babylon. Patrzę z domu. Święty szczyt. Kryzys z końca lat 70. oczywiście, przełom właściwie lat 70. i 80. Płyta 78-81 ukazała się w roku 1980. Dodam jeszcze, że na saksofonie, co było całkiem nieźle słychać, grał Tomasz Świtalski, który również współpracował z Brygadą Kryzys. No i skoro jesteśmy już przy Brygadzie Kryzys, płyta pod tym tytułem właśnie, znana też jako Czarna Brygada, ukazała się w roku 1982. Świetny numer. Przestań śnić, a wcześniej Nie ma nic. Oba z Czarnej Brygady. Po rozpadzie Brygady Kryzys Robert Brylewski wspólnie z kelnerem, czyli Pawłem Rozwadowskim, założył zespół reggae. Po prostu reggae o nazwie Izrael. I w roku 1985 ukazała się ich debiutancka płyta zatytułowana Biada, Biada, Biada. Jeśli chodzi o wokale, podzielili się mniej więcej porówno. Dziś oczywiście wybrałem te utwory, w których śpiewał Robert. Kłamie polityk. miesiąc. Niewolnik kłamiec. Wielka zdrada. Wielka zdrada. Zostaliśmy sami. Zostaliśmy sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami, sami. Tylko raz na mam. Nie kłamie. Raz na mam. Nie kłamie. Nie kłamie. Słuchaliśmy dwóch utworów Roberta Brylewskiego z debiutanckiej płyty długogrającej Izraela. Biada, biada, biada, a tytuły piosenek Nasza Kultura i Rastaman nie kłamie. Po tej płycie Kelner odszedł z zespołu Izrael i przez jakiś czas jedynym wokalistą, jedynym głównym wokalistą Izraela był właśnie Robert Brylewski. Później z kolei doszedł Dariusz Maleo Malejonek. I ten skład się zmieniał bardzo wiele razy. Zostawmy to, to nie jest najważniejsze w tej chwili. Przejdźmy do tej płyty, na której Robert Brylewski był jedynym wokalistą. Nabij faję to tytuł albumu, a my z tego wydawnictwa posłuchamy fragmentu zatytułowanego Wolny Naród. Młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody, młody trudno pomagać mi w ciężar. Wszystkiego nie śmieci, no tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, odpowiadam, oznaję przez tu czas i czekam na znak. Hej, hej, hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, nie jestem ciężony. Hej, hej, dawaj mi was. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz. Odpowie wiatr, odlaję ci swój czas i czekam na znak. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, poddać się daj. Hej, hej, niezwyciężony. Hej, hej, dawaj mi was. Słowa Tomasz Budzyński, muzyka Robert Bylewski, niezwyciężony, fragment płyty Armii, oczywiście legenda, rok 1991, jeden z kolejnych bardzo ważnych zespołów w całym życiu artystycznym Roberta Brylewskiego. W roku 92 ukazała się druga płyta Brygady Kryzys, pierwsza po reaktywacji, Kosmopolis, Ty i tylko Ty. Czuję, kiedy budzę się rano. Ty i tylko ty, Brygada Kryzys, Anno Domini 1992, płyta Kosmopolis. Wkrótce, właściwie może nie tyle wkrótce, ile około roku 2009 doszło do reaktywacji również zespołu Kryzys, a to za sprawą Macieja Góralskiego i właśnie Roberta Brylewskiego. Wtedy powstała płyta Kryzys Komunizmu i dziś na zakończenie obszerny fragment Wojen Gwiezdnych. A między drugą a trzecią Bob Dylan. Katarzyna Fitz-Wojtkowska, Grzegorz Hoffman, dziękujemy za kończącą się właśnie godzinę. Do usłyszenia. Myślałbym, żeby wyjść już stąd. Powietrze tu nieświeże i niezdrowy swąd. Podróż się przeciąga, lecz ty padł nad sobą. Sprawdź, czy działa miecz, wracamy inną drogą. Zapraszamy do reklamy. Kiedy nam kibicujecie, łączy nas silna więź. Przeżywamy wtedy podobne emocje. Napięcie, wzruszenie, momenty próby. Z wami czujemy się mocniejsi. Gdziekolwiek będziecie, wznoście flagi i kibicujcie. Totalizator sportowy ma dla was milion flag. Weź udział w promocji i odbierz swoją. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Dwa etapy. 25 reprezentacji narodowych na starcie. Bez kalkulacji, bez zawahania. Czysty sport. To właśnie Orlen Wyścig Narodów. Część prestiżowego cyklu UCI World Nations Cup U23. 29 i 30 maja w Białymstoku. Znakomici kolarze będą się ścigali dla siebie, dla drużyny, dla swojego kraju. Patroni medialni. Onet. Przegląd sportowy. Cityboard Media. Nasze miasto. Poleca program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę! Ale tak!